الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قرآن کریم کی ډېر بهتر مضامین او هدایات دي د الله تعالی طرفنا انسان ته او ټول هدایات او تعلیمات او مضامین چې دي هر یو کې دا حکمت څه د الله رب العزت چې انسان ځان ترانیز دی کوي الله خپل بندیان ځان ترانیز دی کوي دې لپاره چې خپل خصوصي رحم پیو کی خپل خصوصي نعمت ولور کی و انسان د خپل جهالت توجه نه تختی الله له لاس نور کوي هغه جهالت ته انسان څه شی دی چې دې دومره د لوی نعمت نه د لوی درجه او مرتبه نه منې کړې دی چله رب العزت یې ځان تراکاږي ځان ته رانږدې کوي او دې دا غنه تختی ما جهالت دا دی چله کوم کتاب نازل کړی دی نو دې انسان هغه له وخت نه دی ورکړی دې انسان پاغې ځان نه دی پوکړی د انسان د غیر نو مطلب نه او د مقصد نه او د معنا نه چې دې کې سدي او سندي دا ډېر لوی جهالت دی د انسان ادي پوج باندې محروم دی دنیا کې او اقرارم کوي په دې خپل محروم والی باندې او خپلې بدقسمتۍ باندې خپلې بدبختۍ باندې وای کنه څوک ته نه تپوس کی چې دا ولې دومره تکلیف دی او دومره مشکلات دی او دومره مصیبتونه دي یاره وای بدقسمتۍ ده نو دا وای زمونږ بدقسمتۍ ده نو دې بدقسمتۍ نه دی ختنګ دی خو د ده په وکول ګران دی که په دې حقیقت یې پوه کړې چې دا بدقسمتۍ نه ده دا بدعملي ده ته داسې نوم مه اخله چې په خپله پې نه پوهېږي بلکې هغه نوم اخله چې په خپله پې پوهېږي تا قسمت پیجنی چسو تاوی نولی زان تیاری تراکاگی اللہ دی رنا تراو باسی او تو تیارو تا زان ننباسی دا خو یو باب دی قرآن کی چلاخ پل بندیان منا کئی چدا سے الفاظ میں استعمال ہوئے چې په مطلب یې نه پوهیږي یا ایو الذین آمنو لا تقولوا راعنا یا مؤمنانو پیغمبر پاک تا چې تاسو کوم لفظ د ادب لپاره استعمال ہوئے اغه ادب نه دی هغه به ادب ده نو مو اېداس وی ګنا ستاسو دا مطلب وي چې موږ د قدر کو عزت کو او ډیر درون نوم و تاخلو هغه کې دا به ادب ده مو اېداس دا هو یو قانون د قران ښا د ډیر په خانه وا خلقو زمانی تکنزل کولو حسم کوئی جاہلان خلق نبی علیہ السلام تا اللہ وحی اکڑا چی دی خلق توایا چی لا تصب الدہر زمانی تکنزل مکوئے بولی انا الدہرو اللہ وی داخو زمانم دے دہر ولی زمانه سشه دی شپان روز بدلی دل اقلب اللیل و النهارا اللہ ویلیو چدا خوزکو ما شپل رکو ما روز را ولم روز رکو ما شپرا ولم روان دی داوالی داو خلق نپوی دی چی دهر سبل سشه وی نو سبلا وی که نا چی خلق طول خوار دغه انسان چې کله یو خبرې او د یو لفظ او د کلمې په معنا نه پوهیږي دې به د دې لپاره وایي چې ماته فایده حاصل شي ماته ثواب حاصل شي او دغه په ځای باندې وتا عذاب حاصلېږي نو د جهالت سه یو نقصان نه دی به حدا او به انتها نقصان دی ادا غیر پاردق یو علاج دی چلا قرآن را لے گلے چی دی بانی زان پوئے که دینا زان خبر که خدا ٹولی مسئلی و سمیشی چی دینا ام زان نی خبر کرے نو مقصد تا نشے رسے دے کامیابی نشی حاصلے دے بغیر دا دینا تاسو دنیا ډیر علمونه او کې ډیر تعلیمونه او کې ډیر کتابونه وای ډیر خو علم چې دین او الله قران کې اخیږي چې تاسو نه به الکو لاویږي تاسو ترګي وال رڼا کیږي چې قران تاسو نه ته اوسله تراشي د تعالی نور ویلو کنه سورۃ تغابن کې هم فآمنو بالله ورسوله والنور الذي انزلنا یا خلقو په الله باندې اعتماد کوئ الله پیغمبرانو تابعداري کوئ او دا غي نور چې الله ایمان نازل کړی دی ترانا ځان سره واخلئ ځکه تیارو کې ډیر ضررونه ډیر مصیبتونه انسان ته رسی تیارو کې څوک نه وځي کنه ها سوچ رڼا وسره نه دا دنیا وا په تیار کې وا شپه وا الله په دې قران نور راوخی جو ما تیارې د جهالت او تیارې د گمراهۍ لري کړې هرانه وکړه نو خلق په سکون شو په آرام شو مطمئن شو لیکن د بد قسمته د وجینا ډیرو خلکو دې ته اونکه ته التفات او ته اونکه دې ته مقصد نه وي زمونږ نور په دنیا کې ضروری کارونه دي مونږ ته نیوزګار ناری نشي رسېدې خپل منزل ته ا منزل سو زغاو چلاوي ما ترازه ما ترانز دې شه زما باندې زه در باندې احسان کوم او د نن دې کې دې ته نه تختی دا ډېر لوی جهل لیکنه الله نه بول عزت د خپل طرف نوم وعده کړی دا چې زه خپل بندیانو سره احسان کوم او امر یم کړي چې خلکو تاسو مې یو بل سره احسان کوئ خبره ټوله په دې روانه ده اویلیو ان رحمت الله قریب من المحسنین د الله رحمت چاته نږدې ده هغه چاته چې احسان کوي یو بل سره قریب من المحسنین ایت کې دا مطلب انسان ته یو تعلیم داو چل رب العزت وی زما رحمت واړی پرشتي واړی دا دې اراده ده نو کو پرشتي واړی نو زستانه صرف یو مطالبه کوما چې احسان کا زما رحمت بتا ته ډیر رانځ دی قریبن ډیر نږدې وای خو من المحسنین دا چا سره چې احسان کوي احسان څه شی دی نبی علیہ السلام نا تپوسیو ډیر تپوسونه تشویو نیو پکې دامو چې مل احسانو دا احسان څه شی مو خو نه پیژنو نبی علیہ السلام وی ان تعبد الله کانک تراو فإن لم تکن تراو فإنه یراک چې د الله عبادت داسې په توجه سره کوي داسې په پیداره سره او په فکر سره چې لکه زه الله وینم دا خو اوچته مرتبه ده که دورو هم په خپل عقل کې نشي راوستې دورو هم د الله رب العزت تصور نشي کولی نو دوره خو وکړه چې هغه ما ویني نو دې ته احسان وي دا دواړه خبرې چې پیغمبر پاک بیان کړی د دې مطلب دا دی چې انسان تعالی د وحدانیت عقیده ساتي چې زه الله رب العزت واحد لا شریک ګڼم د دیو د هغه سیو بل سره مناسبت او تعلق دی چا خو نبی علیہ السلام وی چې مون داسې په حضور سره کوا لکه چې ته الله ویني او که دومره نشي کولې نو دا اړه کې راولې چې الله ما ویني نو دغه مطلب دی که نه هو تا ته فکر نه دی کړی ښه دې په مانځ کې چې دا دومره زبردست سوچ او فکر کوي د الله په حق کې نو دا رزيده پار کوي چې عبادت ته منځ دې د الله حق دې اسنه چې په دې کې زمانہ د بل چا سو ایسا داری راشیو دبلچا سا لحاظو شیو دبلچا سا نا نا بلکل چدا خالص دا اللہ شیو چوال پیغمبر پاک توی فاعبد اللہ مخلصا له الدین تا تو ایما تا اللہ بندگی کوا خوب اخلاص سرے کوا اخلاص دی ته وی چې د بل چا نوم پکې نه د بل چا خیال پکې نه د بل چا وهم پکې نه بالکل دا غوړي احسان معنا وکړه مطلب راووت چې مراد ته نه د الله توحید دی چې دا چونکه عبادت ټول د الله حقوق دی دې کې د بل چا نه خرسيږي د بل چا وګه سن زېږي نو خیال کا وګوره بل چا ته دې فکر نشي دیو جنا چې کله اخر د سورته کهف کې رالو فمن کان یرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا د چا چې دا عقیده یې چې زبا خپل رب سره ملاقات کوم قیامت کې هغه دیو کارو کی فلی عمل عملا صالحا عمل دی ډیر صفا کی په عمل سره ملاویږي په عمل له صفا کی څنګه ولا یشرک بعبادت ربه احدا چې په دې خپل عبادت کې دی د خپل رب سره هیڅوک نه شریکوي صحابه کرام هم په دې مطلب پوره نه پوهېدو نو یو ته نه تپوس کوي د نبی علیه السلام نه چې زه خو د شپې پاسمه چې کله الله توفیق راکړي نپاسما تهجد کوما نو کله چې دو لالم په مانځ باندې او سوک راشي د چا په کښ کړه پوښما نو خوشاله شوم چې زه کارو شو ویلې دما کسبا چرته چا سره خبره سږه ما کینو وی بچې بیګا هو پلانې وخت راغله چې زرا علم نو لاړو په تاجو زبان دي او کله چې منځ کوم سمره چې الله نصیب کړی په څوک رانشي څوک میو نویني نو سړ بړ پاتې شوا. نبی علیہ السلام ورته دا آیات وی چولې تا دا آیات نه دی اورېدلې چې ولا شرک به عبادتي عبادت ربي احد. ته چې خدای عبادت کوي دا غرض حاصله نه بنده ته پکې ساجد پات دا خو شرک کی راځي چې زه ته دواړه کارو شو الله هم رضا شو او بنده ته معلوم شو ما چې ډېر زبردست متقی دی ښه او دا ډېر شب بیدار دی نمونه خو ولدی یخی دی کنه چې پلانې شب بیدار دی شپې بیدار کړه دا د احسان نه خلاف شو کنه چې نبی علیہ السلام ویلو نو پځې ویلو چې کأنک تراه ای صرف ز خپل رب په حق کې بدا فکر کوي چې وینم او که داسې نه نو ما ویني بس چې نور څوک پکې نه کنه نه احسان مطلب دا شو توحید شو. دیو جنا آیاتو سورۃ الرحمن کې چې هل جزاء الاحسان الا الاحسان ندا بدل د احسان مگر احسان دې صحابو ته هم بعض آیاتونه مشکل وکنه هغه وی چې پوه نه شو چې دا مخکې احسان سمانا درست احسان سمانا ده. نو نبی علیہ السلام ورته په خپل دی معنا وکوه او وی چې دا خو الله رب العزت ډیره قیمتي خبره کوي کنه څه ګور دا شکر دې تپوس دی وکړه دا خو الله ډیره قیمتي خبره کوي او بندزان ترانز دی کوي ډیره طریقې او ډیره یاتونه دي کنه نو وی چه ما جزاؤ من انعمت علیه بالتوحید الا الجنه ندا بدلا داغی بنده چه ما ولا توحید توفیق ورکرده عقیده دا توحید ذکرده داغی بدلا ما سر بلس نشته الا الجنه مگر جنت و دا اول احسان نمرات توحید و دا دویم نمرات جنت جنت پس ملاویگی چه اللہ بانے داس ایمان راوڑے چه غیت ایمان دا وحدانیت ویلش نو اللہ دا غواری دا بندنا چه احسان کوا او بنده سره هم احسان شته دی بندیانو کې هم داسې شته دی چې تا باندې دا فرض دی چې هغې سره به احسان کوي او بالوالدین احسان مور او پلار دی د هغې د احسان نه نشي خلاصېدی کنی قیامت کې او بیا پریشان یې نو هېڅ ذریعه به نه وي د نجات نن دنیا کې الله رب العزت وی ستا توفیق شتا احسان و سرار قسم کول شي اسمور کوا خورزه ساته دخلی خوږی خبري و سرا کوا چې قربان څه ضرورت ته ما توای کنه سره دینه چې تشتور خانې څه سرهشته نه خو خبره او تغټه کوا چې غني بس نو بس پتی باوی دام داغی سر احسان دے داغ سیور پسی ور پسی چی قرآن بیان کلی دی نو دی حکم اکڑے دے کنخا سر دی پوری چی احادیثو کی ذکر راضی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام توی دا جہاد پا موقع کی چدا خدا الله حکم دے مونږه مستی نه کو مونږه ځان اوچت نه غنو زمونږ چا سره دشمنی نشته دی، زمونږ د اوینا خوخه نه ده چې خلق وي. خو د الله حکم دی چې وقتلوهم وقاتلوهم، وجنه یې قتل یې کوي. نو ویلو چې حکم یې کړی دی چې کافران قتل کوي، لیکن په قتل کې وسره احسان کوي. په قتل کې وسره زیاتې مکوي، ښه قتلوي خو احسان ورسره کوي. هغې وی چې دې کې وسره احسان، ځکه نبی علیہ السلام لیدلی و ډیر کافران چې قتل شوی و، نو پوزه نه وه، شونډې نه وې، غوږونه نه و. نبی علیہ السلام یې زیاتې هم کنه و، قتلوی خو احسان ورسره کوی، مسلمه کوی، دې ته مسله وی کنه. مسله څه ته وی؟ بدرنګ کول، بدرنګ کوی. ما دا قتل خو د الله حکمو، بس دا الله بندو او داغه په ډیر لوی حقو کارسی و سره کول. نو پخوانی امتونه چې وو هغه په خپل قهر سره هلاک کړی دي، او اوس چې دی نو اوس یې مؤمنانو ته ویلي چې بس ستاسو کار دی، ستاسو په لاس ولا عذاب ورکوم. او سورې توبه کې ویلي والله فتربص، چې انتظار کوي چې الله تاسو له عذاب درکیا زموږ په لاسونو باندې، یا په خپل دا د مؤمنانو په لاس باندې عذاب ورکی کنه. خو بیا هم د عذاب خامخا سو حیثیت یې کنه، سو قانون یې اینو قانون داو چې بدرنګوي ما په قتل کې وسره احسان کوي. ګوره نو بیا دا ویلو چې کدا جانور دي، ساروی دي، الله حکم کړی دی چې دا ستاسو خوراکم دی، چې تر کومې پورې نه کار اخلي، کسب کوي نو کوي، او چې کله بیا هم خوښه شي او څه خادي مادي راشي نو حلال یې کوي وی خوره، خو په حلاله کې وسره احسان کوي. څنګه؟ چاړه خطی رکه چې غاړو په ځان پوه نه شي او ساتي وخیږي، او دا هغه سره ظلم دی چې چاړه پسی نو ته هم خولی د ځان نه وباسي لګیاي، دا ظلم دی کنه. نو احسن القتله احسن الذبح، دې ټولو کې احسان دی. نو یو شی خالی نه دی کنه د دین نه. تر دې پورې چې قران کریم کې راضي نبی علیہ السلام ته وی چې کله کله دا يهودم خپل فیصله پل شر پل جګړه تا ته راوړي، دا هم د دې شیطانی ده. کنه الله وی تورات ورسره پروت دی، الله کتاب، او علماء شته دي، قاضیان صاحبان، نو دې په هغه باندې ولې فیصله نه کوي چې تا ته فیصله راوړي؟ نو یې کچره فیصله تا باندې کوي، نو فحکم بینهم بالقسط، فیصله وکړه دې په مین کې په انصاف سره. ولي ان الله يحب المقسطين، الله محبت ساتي د انصاف کوونکو سره، او انصاف د کافر سره کوي، خدا الله خوښ دی. بس مسلمان سره نه، يهود او نصارا سره چې کافران دي، خو چې انصاف کوي نو الله وي دا زما بنده دی، زما خوښ دی ډېر. یوازې مسلمان سره نه، کافر سره به هم احسان کوي. کغه مقدمه یې که نور سې جګړې شری فیصله راوړه هم او کاغه داس چرته په حادثه کې پریوت او پروت کې پریوت او سو کې اوچته یې نه سو کوله کټ نه راوړي الله رب العزت مسلمانانو ته وی چاله د سره احسانو کې کټته کې او علاج ولو کې چې سوالي ناغه ولو کې کافر دی خو بنده دی د الله کنه احسان خو به کی کنه تاسو ته په درجه او مرتبه حاصلې کنه نو آیت کې الله رب العزت وی چې خلق او تاسو نه احسان غواړم نو زه د الله رحمت در کوم ان رحمت الله قریب من المحسنین تاسوک د الله رحمت غواړي نو توحید دې زده کی توحید دې ومني د الله رحمت دې سره نږدې دي قریب من المحسنین او الٹا ته نه دا معلومه شو چې محسنینو ته نږدې دي او د غیر محسنینو نه لرې دي هغه واسه لګیایي چې موږ د الله رحمت غواړو موږ د الله احسان غواړو موږ دا غواړو وې څنګه غواړي ته د الله حکم نه مني وحدانیت یې نه مني هغه سره د ملک شرکونه کوي او بیا چې لا سوچت کینو دغه سوال کوي چې الله په ما باندې خپل رحم وکړي مې دروغ وای کنه الله رب العزت خو تا ته وی چې ته مو غواړه بغیر ستاسو غوښتنو و زه خپل رحمت در کما خو احسان کوا احسان مې راوا زما سره احسان داري چې ما سره شرک مکو پیغمبر سره احسان داري چې داغه د سنتو تابعداري کوا تاسو ورپسې مور او پلار تاسو ورپسې خپلوان تاسو ورپسې یتیمانانو مسکینانو دا ټول استاد احسان خلق دی نو چې څومره ستانه کیږي نو دا سبب دی الله رحمت سبب دی دا بډیر نږدې الله وی محسنین ته په بل صفت یې نه دي ذکر کړی په آیات کې اشاره و چې دنیا یو دولتمن او مالدار سره یو قارون یادیږي بنی اسرائیلو کې او موسی علیہ السلام پرشتہ دارو کې هم او موسی علیہ السلام پټولو شاګردانو کې لوی قاری وی قارون ته ځکه وی کنه وزاره چې د مال دولت په ډیر زورو او د فرعون سره لوی عہده وا چار قسم وزارت چې داخله وا که خارجه وا کار څه بناو ډیر لوی نو فرعون سره دا امداد کو چې خپل قوم بنی اسرائیل به وتا ذلیل ساتل تدید پاره او دبان دی پډیر لوی تنخا باندې مقرر کړو چې بس چې زس دی بنی اسرائیل نه بیغم ایمان نو قارون یې بس ته نه بیغم ای زپو شاو دی پویش قران وی فبغا علیهم ورب خپل قوم یې ظلم کو د انسانی د همدردی چې په خپل قوم ظلم کوي د یو کافر د پاره چې هغه خوشاله او خپل قوم باندې ظلم کوي او دا غوینه ته یې هغه نه هغه غلام کوي دا د هغه کار نو خپل قوم ورته وي چې قارون مستی مو کوا د لانی خوخ دا خلق دا خلق چغی لمستی کوي او خلق باندې ظلمونه کوي دا د لانی خوخ غوري خان او احسن کما احسن الله الیک احسان کو خلق سره تعالی خو دې ډیر لوی توفیق درکړې دی او لاس دې رسی نو دا در باندې موقدر ډیره زبردسته هر چا سره احسان کول شنو کاوا او لا تبغ الفساد فی الارض فساد مکوا فساد کون کی دا اللہ نی خوخ نو بس چی اللہ رب العزت اغل توفیق نوور کرے نو آغا جواب بلشانتے ہوکو چی انما اوتیتو علی علم عندیم دا خو مال چارا کرے ندے دا خو زما تجربہ دا تا دنیا پکار کی دور بل سوکو تا دنیا پکار کی ماہر نا لکا زچی ماہر ہے ماما تا لاری کسی معلومی دی او داتاو زمان مال تا نشیٹنگی دی علا علم نا بلکہ دے ہوئی چی دا اللہ پوئی گی چیزا دے لائق یما بل چی اللہ دے ورکی کنا مال ذکر آکڑی چیزا دے لائق یما نو بس اللہ رب العزت ابیا دا دیر غصی دا وجه نا چی گور دا خلق ما تا وی ما تا نصیت کئی ما تا قاری سیب تا قاری سیب بخلق تا نصیت کئی ادی الٹا لگی نو ما تا نصیت کئی نو بس وی چی اغاسس را سپیناو مالوناو دولتوناو اغای اورد راویست ارود والا مقرر کرا جو پلانے روز باند قارون عرسی ویزی مخ کی کوم دا مرگنا خلق دا ملو عرس کی او بیا بیا پا ماسو کو عرس کی او یانا اخپل عرسی پا جو اندونی باندے کوراوی مال دا چکم دا خلقو جہل والا خلق چاگی سننو خبر ناگی ارمانو نکولو لاس مرور چکاش چ مونږ له مله دا سره کړی وین ګورو او چې کوم خلق پو غیلا الله علم ورکړ او فهم او دا غی سینې کوله او کړی ناغي یا ظالمانو ویلکم هلاکیږي دا سموئے ثواب الله خیر لمن امن او عمل صالحا دا سدي دا آخرت اجر دا آخرت مرتبه دا آخرت ثواب نوای چه مومنان تا حاصلی گی بس اللہ رب العزت قارون پا وچ از مکا بانده روان که پا کتا بانده نو خلق ہوئی چه گرده موسیٰ علیہ السلام و تخیره اکڑی چه ده ده مال ما تا پاتی شی وی په بل روز هغه کور عمر ورو روان شو پکته اعمال او دولت ارسه روان شو او حدیث کې راځي چې تر قیامت به رواني دا دغه بدبختی و بدقسمتی و او دا دغه جهالت او زده او پاینات کې راغلی و د جهل سه یو مصیبت نه کنه الله رب العزت زمونږ نه دا غواړي چه بندیانو احسان کوئے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین احسان کوئے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون اللہ مرگرتیا کی اللہ مدد کی او معاونت کی داغی خلقو چیغی محسنینی خصوصی مرگرتیا خصوصی مدد دا اللہ داغی خلقو سر دکھا او دا رکیږي نه د الله په فیصله کې او د الله په کتاب کې او په عمل نامو ارس کې لیکل شوی دی دا رکیږي نه قران وی وین کان مسقال حبۃ من خردل کستا عمل دومره لګي لکه د وری دانه نو اتینا بها الله یې مونږه راوړو اکفا بنا حاسبین او اللہ ایمونگا حساب کتاب کو بل چاہتا جد نشتا دا ذری ذری جتا سکڑی نو داغی بدلب اللہ در کئی دا لکن خوا او دا علم اللہ تا دے مونگا کگورو یو بندتا دا مونگ پا نظر کی باغ دمرا سخصڑے سنیک عملا او سو قربانه والا نه معلومیږي، لیکن الله رب العزت سره با خامخه هغه ته علم شته دی. که تا ته علم نه وي نو الله وي زما په علم کې شته دی. که دې اخلاص کړی او زما د رضا د پاره دنیا کې سکړی نو زه نه محروم کوم. او نبی علیہ السلام ناستو، صحابه کرام هم ناستو، نیو جنازه تیری ده. ناغی اغا ناستو خلقو داغی ملی صفتو کو چیره دیر خسرهو دیر خکارو نیکلیو. نبی علیہ السلامی وجبت نو یا اغا مقوا یا بلا مقوا بیا ناستو او جنازه تیری ده. په دې ناستو خلقو وی چیره شکر چې خلق تینا خدای اخلاص کو، دا خو ډیر ناکاره سره. نبی علیہ السلام وی وجبت مغی تا پوسو کو چیره پرونم تا ویلو چې وجبت او ننم تا وی مونگا خوبو انشو. نبی علیہ السلام وی چې پرون تاسو د یو مړی صفاتو کو او دا قوم ډیر نیکی او ډیر نوې دا قانون دی د الله چې څوک په یو مړی پسې د خیر خبرې کوي نو هغه له جنت واجب شي. او دا بل ورځ چې تاسو د بدی بیانول چې دا ډیر بد عمله سره یو ډیر نو چې څوک بدی بیان کوي نو الله وی دا زما گواهان دي نو هغه له جهنم واجب شي کنه. نو دا یو علامه ده کنه چې کله خلق په یو مرده پسې دواګانې کوي سوالونه ول کوي د خیر، نو دا علامه چې دا بنده نیک الله سره نږدې و. عجیبه دې نه دی ورپسې وی نو بس دا ته نه لري ولا ښه. جنرل حمید گل کے لیے دعا کرنا ضروری ہے. یہ پاکستان کی بڑی بدقسمتی سمجھی جائے گی کہ ایسے دانشور نظار اور سیاستدان سے محروم ہو. اس ملک سے اس 10-12 سال میں بڑے بڑے شخصیات علماء اور بزرگ مر چکے ہیں، لیکن کسی کی موت سے اتنا درد اور دکھ ہر ہر مرد چھوٹے بڑے کے دل کو نہیں پہنچی جتنا اس مرد مجاہد کے موت کی وجہ سے ہر پاکستانی کا دل دکھتا ہے بہت. اللہ قادر بادشاہ ہے، ہم امید رکھتے ہیں کہ جنرل حمید گل سے بڑھ کر اس ملک کے حفاظت کے لیے ایک رہنما ہمیں بخشے گا. اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. اللہم من احییته منا فاحیی علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفہ علی الایمان. وصلی اللہ علیہ وسلم.